اس واسطے اس نے ہوں چھپا لے لیکن یہ بھی ساری محرومی ہے ہاں جی تو ایسے نفوس قدسیہ دے سراں دے اتے دھرتی قائم رہندی جی روح تے جسم دا مسئلہ چھیڑیا ہے تے اینوں سمجھ لو شاہ صاحب دی پہلا ایک سفارش ہے فرمائش ہے کہ دو چار نعتیہ اشعار نے فقیر نے لکھے سن وہ جناب دے سامنے پیش کر کے پھر اگے چلنا بن کے نور و نور آیا بن کے نور و نور آیا ہم نہ دلال تیرا لج پال سونا تیرا لج پال بن کے نور و نور آیا بن کے نور و گونج بجا بن کے نور و نور آیا ہم نہ دلال تیرا لج پال سونا میرا لج پال بن کے نور مزہ نہیں آیا اچھی آواز نہ کہہ دو بن کے نور نور آیا ہم نہ دلال تیرا لج پال سونا میرا لج اور ساریاں تو پہلا نور نو بلایا سارے تو پہلا اللہ نور نو بلایا بل بشر چہرے اندر نور نو وکھایا فرشتیاں نے سجدہ کیتا فرشتیاں نے سجدہ کیتا ویکھ کے جمال تیرا لج پال سونا پال بن کے نور نور آیا بن کے نور آمن دلال تیرا لج پال سونا اے عرش فرش آپ دے لئی اللہ نے بنائے نے عرش فرش آپ دے لئی اللہ نے بنائے نے میرے دو جہاں والے آپ لئی سجائے نے میرے دو جہاں والے آپ لئی سجائے نے رب دا حبیب سونا رب دا حبیب سونا شان بے مثال تیرا لج پال سونا بن کے نور نور آیا بن کے نور آمنا دلال تیرا لج پال سونا تیرا گونج پی جائے سبحان اللہ دی نا تے پتا لگ جائے بھی ساؤنڈ نہیں لگے تسی لا مقام تے آپ نو اللہ نے بلایا عرش دے بٹھایا تے دیدار وی کرایا عرش دے بٹھایا تے دیدار وی کرایا کلیم نے بھی ویکھ لیا کلیم نے بھی ویکھ لیا حسن دو جلال تیرا لج پال سونا یا رسول اللہ علامہ کعبے آپ نو اللہ نے بلایا عرش دے بٹھایا تے دیدار وی کرایا کلیم نے بھی ویکھ لیا حسن دل جلال تیرا لج پال سونا پال

ہوں آخے دونوں جڑے نا غوث پاک بہاؤدین نقشبندی سرکار دونوں جھگڑ پے انہاں آخیا بھی میں مرید کرنا ہے اس بابڑے اس آخیا بھی میں مرید کرنا دونوں لڑ پے پھر آخے فیصلہ یہ ہوا بھی چلو تھی مرید کر لے تو میں بھی مرید کر لے گا پھر آخے دونوں نے اتفاق کیتا اتفاق کر کے میرا ہوں آخے میرا پیر جڑا قادری بھی ہے نقش بندی بھی ہے جے صراط مستقیم دے اندر گل نہ لکھی ہوئے سر قلم کرا دیا گا خون معاف ہوں سوال اٹھ دے غوث پاک نو کہن دسیا بغداد مزار وچ کہ اسماعیل دہلوی دا پیر ہندوستان وچ پیدا ہو گیا تے اونوں مرید کرنا تے کادے تے آئے سن ایڈا سفر کیویں طے کیتا ہے انہاں دے وچوں گھر دا حوالہ پہ پیش کرنا تے جے انہاں دے پیر بقول انہاں دے بقول ہاں سڈا تو ایمان یہ آ جی غوث آئے بھی ہون گے تو ڈنڈا لے کے آئے ہون گے مرید کرن نہیں آئے ہون گے انہاں نا مرادا بےمانا تو کدھر جمن لگا پچھا نکل پچھا مڑ ادھر جدھر آیا کدھر آن لگا تیرا کھانا خراب ہوئے غوث پا کیونکہ غوث دے دشمن ایمان نال دسو نہیں دشمن غوث دے نا سنن تے انہاں نوں انج لگدا ہے جویں چمونے پہ لڑدے نے غوث پاک دا نام آ جائے تے میں نہ تہاڈی اپنی کتاب دا حوالہ ہوئے سمجھ لے جے نہ واسطے غوث آ سکدا ہے ہندوستان دے اندر تے جے سنی پکارے تے پھر وی غوث آ جاندا ہی نہ آیا ہے تائیں سلطان العارفین فرماندے نے سین سن فریاد او پیرا تے پیرا سین سن فریاد او پیرا تے پیرا میری عرض سنی تن بھر کے موٹی جی گل دسن لگا توجہ نال سن میرے رب دے قرآن دی شان دے سورۃ انا اعطیناک الکوثر اے پڑھ کے

کی بولو جو نہیں دی ایسا اپٹے ادھر ویکھ لا دیا بندے من پیا کرنا فرمایا جدو ادی رات ہوندی سی مولا علی مسجد اٹھ پیندا سی مولا علی فرماندے نے رب سونیا مینوں اے پسند ہے کی ٹھنڈیاں راتاں پانی برف ورگا ہوئے علی اوندے نال وضو کرے کیوں جسم نو تکلیف پہنچنی ہے رب واسطے اونا روح تکڑی ہونی ہے تو جنہ جسم نو سکون پہنچے گا اونا روح مر جائے گی اساں بیٹھ دے سونے آن ساڑی روح مر گئی ہے علی مدینے دے گلیاں کوچیاں دی مٹی تے سون دے سن روح زندہ رکھی ہے خدا دی قسم کر کے آنا جدوں دے عیاشی دے سمان آئے نا رات نو ستیاں پکھا جو چلے اے سی چلے غفلت دی نیند چودری ستا ہے پٹھا ہو کے ساری رات سات نال تباہی کردا رہا ہے بے ہوش کوئی پتہ نہیں روح مری ہے ساڈی روح مر گئی ہے میں چودری دی ویسے تے گل کیتی ہے ہاں میں بڑا فقیر بیٹھا میری روح اندر والے مری پئی آہو اسے دورے جی میں تے اسے دورے جی اکوئی بلاوا اکوئی دورے ساری بلاواں پیدا ہوئی کھڑے خدا دے بندیا فرمایا دی رات ہونی آکھنا جا مولا ٹھنڈیاں راتاں پانی ٹھنڈا ہوئے برف ورگا علی اندر والے وضو کرے تے مولا دن ور گرمیاں دے لمبے ہار مہینیاں دے علی روزے رکھے کیوں کہ جے دن ہون گے لمبے توجہ تے ہون گیاں گرمیاں تو روزہ رکھے گا جسم نو دکھ پہنچنا ہے کہ نہیں دس جسم نو دکھ پہنچنا ہے تے روح نو سکھ پہنچنا ہے ان دے دکھ تے سکھ پیا ہے ہاں جی اوتھر جناب توجہ ادھی رات دونی نے اٹھ کھلونا حضرت امیر معاویہ دے اگے شان علی بیان ہو رہی معلوم ہویا مصطفیٰ دے صحابہ ایک دوجے دے کھنڈ کھیر اجتہادی خطا کسے ویلے ہو جائے تے ہور گل ہے اجتہادی خطا ادے تے گرفت نہیں ہوندی اسے واسطے مولا علی نے فرمایا ملک شام والے معاویہ والےاں دے اوتے لانتان نہ کرنا خبردار کیونکہ اخواننا بغوا علینا او ساڈے ہی بھرا نے ساڈے ہی مولا علی پراخ دا ہے آپ دا تے ملانگوں نے دشمن آخ دا ہے ملانگ دی منی ہے کہ علی دی منی ہے جا خدا دی قسم کر کے انہ ساریاں کتابہ نہ لکھا ہوئی پھر آکی سے لوا دیا گا مولا علی نے فرمایا اخوانو نا بغاو علینا وہ ساڑھے ہی پراہنے اسے واسطے پراہن دی صفت سنی دیا پھر دشمن تے دشمن دی صفت نہیں سن دا مولا علی دی صفت ہو رہی اگے جے رات ہوندی سی محراب اٹھ کے اندھیرے وچ کھلو جاندے سن پھر رو رو گے اتھرو وگا وگا گے کیونکہ جنہ کسے دی دید ہوئے او نہیں شان دسدی اے مولا علی دی دید وڈی سی دور تک جاندی سی اس واسطے اونوں رب دا خوف وی زیادہ سی رب دا ڈر وی زیادہ سی خدا دے بندے جتھے کوئی بادشاہ دے نیڑے بیٹھا ہوندا اے او نہیں بہتا ڈردا ہوندا کی خیال فرمایا تے رات نوں ہونی نا تے اٹھ کے نا تے داڑھی مبارک تار کر لینی تے داڑھی مولا علی سرکار دی اے پورا سینہ بھروی سی سینہ پروی سی کسے ملنگ وانگو علی دی داڑی نہیں سی سینا پروی داڑی مبارک مولا علی سرکار دی توجہ آنسواں نال تر بتر ہو جانی تے آکھنا ادھر ویکھ انج وٹ کھانا علی پاک نے روندیاں روندیاں جویں سپ دا ڈنگیا وٹ کھاندا ہے تے ادھر ویکھ اے انج ہاتھ مارنے رو رو کے نا انج ہاتھ مارنے تے آکھنا یا دنیا غری غیری او توکھے والی دنیا کسے ہور نو توکھا دے علی تیرے توکھے تو نہیں آوے یا دنیا غری غیری دنیا کسے ہور نو توکھا دے علی تیرے توکھے وچ نہیں آوے گا ہائے ہائے اگلے لفظ سن مولا علی سرکار فرما دے رہے اے دنیا میں تینوں تین طلاقاں دتیاں نے تین طلاقاں تو بعد بڈھی حلال رہندی ہائے ہائے اس واسطے اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کول ایک سید گیا عرض کیتی حضور غربت بڑی ہے فاقہ بڑا ہے دعا فرماؤ دنیا آ جائے اللہ اگر فرماؤں لگے شاہ جی سید ہے علی پاک دیو لگا کیا کہ یہ دسو جس بدھی نو پیو طلاق دے چھڈے پتر دے گھر آ سکدی عرض کیتی حضور نہیں آ سکدی فرمایا تے تواڈے باپ علی آکھیا ہے میں دنیا نو تین طلاقاں دتیاں نے سید صاحب پھر تسی کیوں منگدے ہو آئے آئے خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے سیداں دے واسطے مولا علی دا راہ پہ آئے سیداں دے واسطے ترقی مولا علی دے راج پئی وٹ کھانا ہاتھ مارنے فرمایا دنیا دفے ہو جا کیوں اس دور دنیا دا دیوانہ مولا علی دنیا نو چکھے کردا تے دفے پے کر کیوں اس واسطے کہ دنیا جس گھر وڑ جاوے نا بزرگ فرماندے نے توجہ کرنا ہے گل کرن لگا معرفت دی او معرفت دی گل ہے فقیر دی فقیراں نے لکھی ہے بزرگ فرماندے نے دنیا شیطان دی تھی ہے دنیا کی ہے تو جڑا ایندے نال پیار کرتا ہے نا تو شیطان آندا لے پھر میں ویا کر دیتا پھر ہن شیطان بن گیا سورا تے اے بن گیا جوائی کی بن گیا تے تینوں پتہ ہے پھر سورا جوائی دے گھر آوندا کہ نہیں آوندا اونے چکر ماری رکھنے او پھر برکت اے ہوندی ہے ادھروں دنیا وڑی ادھروں شیطان بڑیا پھر کدی لڑائی ساس نو دی کدی پراواں دی کدی برادری دی کدی کسے دی کدی جناب قتل غارت فساد دنگے ہر قسم دے تباہیاں بربادیاں شروع ہو گئیاں اسے واسطے جتھے فقر ہوے نا اوتھے محبت دی دولت تقسیم ہوندی ہے خدا دی قسم کر کے نا مسلمان ادھر ویکھ جا جنا آستانیاں دے اوتے لڑائیاں ہون اوتھے سمجھ لے دنیا بڑی ہونی اور جتھے فقر ہونا ہی اوتھے لڑائی ہائے ہائے ہائے فقر والے تے تیری میری لڑائی مٹا چھڑ دے دشمنیاں سو سو سال دیاں ہون فقر والا مٹا چھڑ دے یہ لڑائیاں ہوندیاں دانی جدو شیطان دو دوائی اسی بن جانے ہو اور اس لئے لڑائیاں ہوں دیانی توجہ فرما اللہ دیا بندیا مرد پر کرنا روحانی مذہب ہے ساڑھا اسلام کے مذہب ہے روحانی مذہب مادی اسلام سینسی اسلام ساڑھا مذہب روحانی توجہ روحانی طاقت جو میں ہونے بچوں دو چار مثالاں دیتی ہیں اللہ دے ولی اکھ بند کیتی توجہ میں چشتیاں دے آستانے تے بیٹھا آنکھیں دے بابا خواجہ معین الدین اجمیری دی گل سنا دے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ غریب نواز آ مرشد نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے دلی دے اندر خواجہ قطب نو بٹھایا سلطان شمس الدین التمش بادشاہ دا دور ہے او بادشاہ بڑے سنگے نصیباں والے سن انہاں دی یاری اللہ دے ولیاں دے نال ہوندی سی تائیں انہاں دا بیڑا پار ہوندا اللہ دے ولیاں پاکاں نال یاری جوڑ تے سیاںیاں نال یاری ہووے او کم سیاںے کراندے نے تے بیڑا پار ہی رہندا ہے اس لیے دور چنگا سی ہن سینسی دور ہے ہن تے روحانیت دے دشمن نے ہن بادشاہ جڑا ہے نا او ولی مر جائے تے دکھ نہیں کردا عالم مر جاوے تے دکھ نہیں کردا تے بیٹے سور جہاں مر جائے تے اندے ہائے ساڈی تے ملک دا خلا ہو گیا ایمان نال سارے جرنلاں نو اٹے کون لگا سی سور جہاں مر گیا ہر ایک ہی پیا کھدا سی یا بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے اب پر نہیں ہوگا انتہائی افسوس قوم کو دھچکا لگ گیا صدقے جاواں اس قوم تو کنجری مر جائے تے قوم کو دھچکا لگ جائے او بادشاہ پاک سن پاکاں نال یاری سی کنے نال یاری سی نصیبہ والے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش قطب الدین بختیار کاکی دا ہاتھ پھڑ کے باغ وچ ٹہلدا پیا ایک عورت آ گئی کہنے لگی سلطان شمس الدین التمش جس تو فقیر نام نہاد فقیر دا ہاتھ پھڑے آئی اس دا بچہ میرے پیٹ دے اندر تہمت لائی ایدھر تہمت لگی خواجہ معین اجمیر شریف تشریف فرمان قطب الدین بختیار کاکی سرکار دے ہوش اٹھ گئے بھرے بادشاہ دے سامنے عورت تہمت لائی کھڑی تو پھر سنی جو سن دل وچ پریشانی ہوئی نا دکھ ہویا اوتھے دل وچ سیدھا دھیان کیتا اجمیر شریف سبحان اللہ آکھیا سونیا پہنچ جا سبحان اللہ خواجہ اجمیری سرکار بس اینی ایک چہر لگی اینا دل لے چا سوچیا ہونا ہے خواجہ آج میری سامنے نمودار ہوگا فرمایا قطب الدین قاضی پریشانی حضور آ گل لے مائی دے پیٹ علی اشارہ کر کے فرمایا بچیا تو دس کندا ہے بچہ ماں دے پیٹ چو بول دا ہے آندا ہے معین الدین قطب الدین دہلوی تے اللہ دا ولی ہے ماں جھوٹ پہ بول آیا آیا اے شانہ اے ہے روحانی اسلام کیڑا جڑا فقیر اللہ دے ولی کرامتاں والے پیدا فرماوندا اے ایک سینسی اسلام او کتھوں ملدا ہے او وہابیاں دے دراں تے پروفیسراں دے کول او کیویں دا جی یہ جو ہے نا وہ بھی ہمارے جیسے ہی ہے وہ کیا کر سکتے ہیں ایسے تم چڑھائے جاتے ہو چڑھائے جاتے ہو اینو آندھنے سینسی اسلام کڑا بھئی کچھ کر سکدے نہیں کوئی روحانی طاقت وچ نہیں تے بھروسہ رکھنے تے کہہ دیتے اگر بچنے تے ایٹم نال بچنے پاکستان تو ایٹم کے ساتھ بچے گا ایٹم گیا تو پاکستان گیا کہندے نہیں یہ پروفیسری اسلام ہے کڑا

صحابہ ہے نا، سمجھو صحابہ کرام اگے ہوئے، صحابہ عرض کیتی ہے تو رگا وہ مولا علی اگے ہوئے، او درہ خیبر دا کھبے ہاتھ نال پٹیا ہے، ہائے ہائے اللہ کو پا مردی ہے مومل پہ بھروسہ۔ اقبال بعد ہے کلندر لاہوری فرماندا ہے اللہ کو پا مردی ہے مومل پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ہائے ہائے سرکار اگے ہوئے نا، ایک ہاتھ درا پھڑ لیا، دوسرے ہاتھ نال تلوار چلائی گئی، دشمن تلوار دا وار کرے آپ درا اگے کر دے، جدو سٹیا نا تھلے صحابہ فرماندے نے 70 بندے ہلایا، ہلیا نہیں، 70 بندے ہلایا مگر ہلیا۔ مولا علی نے عرض کیتی کہ حضور ہن تسی اگا ہو، ہن چکو کھا، فرمایا نہیں ہن نہیں چکنا، کیوں؟ کہ او سلے طاقت کچھ ہور سی، او سلے طاقت شاہ اسماعیل صاحب نے فرمایا، پیر کرما والے نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام آئے نے، میں نو تے پیر مہر علی شاہ نو فرمایا غلام اٹھو تے میں بیلیو پیتے بھرا کے ادھر کھڈے چھٹائے نے، ادھر پیپے پائے نے تے مصر دے اوتے حملہ کرن والے بیڑے ڈوب گئے۔ سبحان اللہ، پیپے کتھے چھٹائے نے، بیڑے کتھے ڈوبے نے؟ اے ہے روحانی اسلام۔ کیڑا اسلام؟ اللہ فرماندا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ فرماندا ہے تسی غالب رہنا ہے اگر تسی ایمان والے ہوو گے۔ کی ہوو گے؟ اللہ نے آکھیا ایٹم بنایا او تے پھر غالب رہنا، اللہ نے آکھیا کہ پینٹاں پائیاں ہونیاں فوجیاں وانگو، ٹوپی ڈگری پائی ہونی پھر تو جتنا ہے، اللہ نے فرمایا تیرے کو ٹینک ہون گے تا جتنا ہی، اللہ فرمایا جتن دی شرط ہے جو ایمان ہو۔ بول بول کی ہوئے؟ ایمان ہوئے۔ کہ خدا دی قسم میں گل کرن لگا توجہ نال سنو، جے طالبان وچ ایمان دی دولت ہوندی تے اسلام بھی او نافذ کیتی کھڑے سن، تے پھر غلبہ کیوں نہیں ملیا؟ رب دی امداد کیوں نہیں آئی؟ اے میرا سوال ہے۔ دنیا دیوبندیت اس دا جواب پیش کر دے۔ وجہ ہے میں فقیر نے اپنے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر بارہا یہ گل کیتی سی، اگر طالبان نو شکست ہوئی تو اس واسطے ہونی ہے کہ وچ دو بندی ذہن دے موجود نہیں ہیں جنہاں نو نبیاں ولیاں نال اعتقاد نہیں، اس واسطے ذلت اٹھانی پئی۔ اگر مومن ہوندے تے کدی شکست کھاندے نہیں، اس واسطے وحدہ لا شریک دی قسم ہے جدو ٹولا اٹھیا نا مصطفیٰ دے غلاماں دا، جنہاں نال پیر مہر علی شاہ ہون گے، کسے پاسے غوث پاک ہون گے، کسے پاسے بابا فرید ہون گے، تے پھر ویکھی بھی امریکہ نال ہوندی کی۔ اے میں تینوں سید دے آستان تے بیٹھ کے گل پیا کرنا، آ ویکھ لے، آکھے مادی اسلام پیش کرو، مادی کیڑا؟ روحا اے مادی اسلام، اے مادی اسلام کیڑا؟ جڑا وہابیاں دے پروفیسر پیش کردے نے، جیڑا اللہ دے ولی پیش کر دینے، فقیر پیش کر دینے، او مادی نہیں روحانی اسلام۔ بولو کیڑا ہے؟ روحانی اسلام ہے۔ تے میں لفظی مناسبت نال کہہ دینا، ادھر مادی ہے تے او ناری اسلام ہے، کیڑا ہے؟ مادیاں مودیاں جڑیاں نا یہ انگریزاں دے اگے لگ جاندیاں جے اے ہیں انہاں دے کول مادی اسلام اور آندا اس طرح مشنری اسلامی فکر کو مسمار کرنے کے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ اسلام اپنے وجود اور اپنی قوت کی حفاظت علیحدہ رہ کر ہی کر سکتا ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے انگریز لکھتا ہے کہ اسلام اپنی اپنا وجود اور اپنی طاقت نو بچاندا ہے تے او صورت وچ بچا سکدا ہے جدوں انگریزی تے اے بلاواں وچ شامل نہ ہون انگریزی فکر شامل نہ ہوے خالص اسلام ہوے فقیراں والا تے نبیاں والا تے پھر اسلام دی طاقت وی رہندی ہے تے وجود وی رہندا ہے میں بھی آنا اسلام پٹھا کیوں بندا جاندا دن ب دن زمزم دے خوہ وچ موتر دا قطرہ رلاؤ پیشاب نہیں بن جائے گا اے ماڈل سکول کھولو ماڈل مدرسے کھولو مولویاں وی وچ انگلش جناب آو جی ہم انگلش پڑھا رہے ہیں میٹرک کر کے آو کوئی تنظیمہ دے سربراہ جناب میٹرک شرط ہے پہلے میٹرک کر کے آئے پھر ہم پڑھائیں گے ہاں جی انگریز پہلا لکھیا ہوئے لکھیا پیا جناب جی ایک اج دا وی نہیں لکھیا پیا ہاں جی تقریباً 100 سال ہونے والے شاہ صاحب اس گل نو شاہ صاحب 100 سال ہونے والے اس گل لکھی نو انگریزاں لکھیا ہے انہاں آکھیا اگر یہ چیزاں مل جان گیاں ساڈیاں تے فکر سوچ ساڈی ہو جانی ہے تے اسلام چھٹی کر جانا ہے ہن اسلام تباہ ہو گیا اسلام دا پٹھا بہ گیا ہی پر میں نہ اسلام دا کی پٹھا بہنا ہے پٹھا تے ساڈا ہی بیٹھا ہے اسلام تے مولا دا قران ہے رب دے قران دا کوئی نقصان ہے بے لیو ہیں او جیڑا قران تو دور ہوے تباہی اپنی کرنی ہے قران دا کی جانا ہے جویں رب بے نیاز ہے او دا دین وی بے نیاز ہے دنیا لگے دین نال تے دنیا بچ دیئے بندہ دین نال لگے تے بندہ بچ دے رب سونا فرماندا ہے سارے میرے بن جان مینوں نفع نہیں سارے میرے تو منکر ہو جان مینوں نقصان تے گھاٹا کوئی نہیں اللہ جویں گھاٹے تو پا کے ایویں رب دا دین وی گھاٹے تو پا کے خدا دی قسم کر کے انا بے نیاز دین اسی نیاز مندا لوڑ سانو اے اسی محتاج اس بندے دی خوش نصیبی اے جنو اسلام اپنے گل نال لا لیندا اے جنو دین اپنا کر لیندا اے او بندہ خوش نصیب اے جنو دین دھتکاریا اے او بندہ بدبخت اے میں تے آکھاں گا اساں نہ سمجھیے اساں دین نو چھڈیا اے اے سمجھنا چاہیدا اے دین سانو چھڈ گیا اے دین نو چھڈی پئی اساں کی چھڈنا مٹی سوا چھڈنا خدا دے بندیا روحانی اسلام تے روحانیت والا تو تے روحانیت والے فقیر ساڈا دین روحانی ساڈا قرآن روحانی ساڈے ولی روحانی ساڈے نبی روحانی اے سارا سلسلہ ہی روحانیاں دا تے اے سائنس والا محکمہ جڑا ہی ہاں جی اے مادی جناب کم ہاں جی تے جناب جی سارے جڑے عاشق بن دے ادھر جاندے جان سائنس والے پاسے لگدے جان تے تباہی ہوندی جان پیو پتر نوں بھلدا جان پتر پیو دا نہیں رہندا رہیے ایس زمانے وچ میں جنوں وی ویکھاں اتوں تے بڑا سونا تے ویکھن بڑا جناب خوشباں سناؤ جی کی حال ہے باجی پریشانی بہت رہتی ہے کیوں جی چنگی پلی کوٹھی ہے گڈیاں نے بس جی چشتی صاحب کی پوچھتے اس نالوں تے ماری جی کیوں رات نوں جی گولیاں کھا کے سونا پیندا ہے کوئی گل خدا دی قسم کر کے آنا ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਬੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ ਤੀ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦੂਜੇ ਬਾਉ ਤੀਜੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ سائنس نے توجہ مسلمانوں روحانیت آوے جانور انسان بن جاندے سائنس آئی ہے انسان جانور بن گیا ہے. میں کس تاج نہیں لیا سکے, بڑے بڑے موضوع دلچسپ ہوئے سن جمعے دے تے سننے والے سن. ہوں میں ایک موضوع پیش کرنا, اس کا نام ہوئے گا تسی اتوں ضرور منگانا, انہوں سنیا جی. وہ نام تو ہی موجود ہے جناب, سارا خلاصہ سمجھ آ جانا ہے جناب. کی سائنس کے نقصانات کی کہانی اس کے پرستاروں کی زبان. بھئی انگریز خود سائنس کے بارے کی آخیا, میں یہ دسنا مزہ تو آیا جناب. جد نال بیٹھو مولوی صاحب چشتی, تو تے بے وقوف ہے. دیکھے نا ترقی کا دور, زمانہ ترقی کر رہا ہے, بندے ہواؤں پر جا رہے ہیں, کتنے جا رہے ہیں؟ تو تے سیدھا سادہ بچارا, تینوں پتہ ہی کوئی کسی گل کا. ساڈے پرے اس پاسے پتر نو ادھر تے تھی نو بھی ادھر تے سارا ٹبر ادھر, تے اے تے بولن نہیں دیندے خلاف ساڈے بیلی. تے انگریزاں نے اس سائنس دا مقالہ خود لکھیا ہے. کی کیتا ہے وہ میں پیش کرانگا. تے ہن میرے کولوں کتاباں پئیاں, کتاباں پئیاں نے جنہاں دے حوالے وچوں میں ہر شے دس سکنا ہوں گی. مت تو آکھے میں دعویٰ پیا کردا ہے, خدا دی قسم کر کے آنا, اسے واسطے برطانیہ دا گرجا کتھوں دا 1000 سال پرانا, وہ سامان چوری ہو گیا. پادری نے آخیا, گرجے دے پادری نے, جس نے سامان چوری کیتا ہے یہ ہاتھ کٹیا جائے. اس واسطے کہ انجیل کی ہاتھ کٹن دا لکھیا سی جویں قرآن وچ لکھیا ہے, مگر آندا ساڈے پادریاں بکواساں کیتیاں نے, غلط مانے کیتے نے. انہاں آخیا تھوڑی جی ملامت کر کے چھڈ دیو, پر جڑے قرآن دی تفسیر کرن والے نے اے مسلمان سچی تفسیر کر دے. میں کہ ہاتھ کٹیا جائے, توجہ. اگلا لفظ بولدا آندا ہے جے دنیا نو امن دینا, دنیا نو چین دینا, جرائم تے فساد ختم کرنے نے, تے قرآن دیا دسیاں گلاں دے اوتے عمل ہونا چاہیے. جے قرآن دی حد جاری نہ کیتی جائے گی تے دنیا اگو انہیں فیصلہ کیتا, انہیں اگو کوٹ نے کیا تھا, کوٹ نے بیٹھا سی سائنس والا, انہیں آخیا نہیں چوروں کے حقوق کے خلاف, چوروں کے تسی نہیں منو گے پر میں منا کے چھڈا گا. امریکہ میں سکول بنیا شاہ صاحب جڑا چوراں نو تربیت دیندا, چوراں نو ول دسدا ہے بھی تالا کیویں توڑنا. کسی کا پتر گیا امریکہ؟ نہیں گیا, چلو شکر جی, جانا چور کا پتر بن گیا. دسنا چوری کیوں کر گیا؟ اسی واسطے ہر گھنٹے دے اندر ایک سٹور ایک اتنے چوری ہوتی, دور کے ڈھول سہانے مادے والے سن لے, سائنس والے تے روح والے بھی سن لے. میرے کملی والے دے قرآن روحانی اسلام دیا برکتاں دے نال مال سٹ دے دے سن, 8 دن تو بعد آنا جتے سٹ کے گئے سن اتنے پیالتا سی. مزے کی گل سن, کینیڈا, کینیڈا کیڑا ملک, کینیڈا, کینیڈا حاجی صاحب 11 بچے قتل کیتے, ایک بندے انگریز 11 بچے قتل ہو گئے. پولیس نے پھڑیا, انہیں آخیا لاشاں دس کتے, کہن لگا ایک لاش دسن دے اتنے $10,000 لگوں گا. یہ آدھے چوری تے نال سینا قانون کے سونے نے مبارک قانون نے پھر چور تے سینہ زور آتے ہونا. $10,000 لوا گا, انہیں آخیا کو رعایت کر کی کر خدا دی قسم. کچھ رعایت کر, کہنے لگا چلو اتلے 10 چھڑ دے, $1,00,000 لوا گا. کوٹ وچ مقدمہ گیا کوٹ نے فیصلہ کیتا انہیں فیصلہ کیتا انہیں اگو کوٹ ویسی آتھیا کوٹ وچ بیٹھا سی سائیں سالا انہیں آتھیا نہیں چوروں کے حقوق کے خلاف چوروں کے تسی نہیں منو گے پر میں منا کے چھڈا گا امریکہ میں تو سکول بنیا ہے شاہ صاحب جڑا چوراں نو تربیت دیندا ہے چوراں نو ول دسدا ہے بھی تالا کے توڑ دے کسے دا پتر گیا امریکہ اوتھے نہیں گیا چلو شکر جے جاندا چور دا پتر بن جاندا چور دا سکول دین دسنا چوری کیویں کرجے اس دے واسطے ہر گھنٹے دے اندر ایک سٹور اوتھے چوری ہوندی دور کے ڈھول سہانے مادے والے سن لے سائنس والے تے روح والے بھی سن لے میرے کملی والے دے قران روحانی اسلام دی برکتاں دے نال مال سٹ دیندے سن اٹھا دن تو بعد اونا جتھے سٹ کے گئے سر تے پیا ہوندا سی سبحان اللہ مزے دی گل سن کینیڈا اچ کینیڈا کیڑا ملک کینیڈا کینیڈا ہے حاجی صاحب 11 بندے 11 بچے قتل کیتے ایک بندے نے انگریز 11 بچے قتل ہو گئے پولیس نے پھڑیا انہاں کہ لاشاں دس کتھے نے کہن لگا ایک لاش دسن دے اوپر 10,000 ڈالر لگن دا اینو اندے نے چوری تے نال سینہ قانون تے سونے نے مبارک قانون نے پھر چور تے سینہ زورا تے ہونا 1,000 10,000 ڈالر لواں گا انہاں آکھیا کو رعایت کر کی کرو خدا دی قسم اے کوئی رعایت کر کہن لگا چلو اتلے 10 چھڈ دوں 100,000 ڈالر لواں گا کوٹ وچ مقدمہ گیا کوٹ نے فیصلہ کیتا قومی خزانے سے 100,000 ڈالر اس کو دیے جائیں کیوں اچھا بڑا بھلے مانس بندہ لاکھوں کا دس بندہ تو نار رعایت بھی کیتی کھڑی رعایت بھی بڑا بھلے مانس 100,000 ڈالر دیتا جائیں قومی خزانے سے 100,000 ڈالر اس کو دے دیا گیا توجہ کر جب ملیا نا تے ماں پیاں نے 11 بچے جنہیں قتل ہوئے سن انہاں دے پیو مان کے مقدمہ کیتا انہاں کھانا خراب ہو بچے ساڈے مرے 100,000 ڈالر اے لگ گیا دینے سانو چاہیے سن کوٹ آکھے نہیں یہ حقوق انسان کے خلاف ہے اس کا حق بنتا ہے بیچارہ بھلے مانس بنتا ہے کہ یہ ایمان نال دس کتے تے سور کٹھے کرنا ان دے ذہن کبھی نہیں ہوندا کتے تے سوراں دے ذہن وچ نہیں ہوندا خدا وحدہ لا شریک ایک کتے تے صورت واقعی جو رب نے آکھیا بدتر ہے کہ ایمان نال دس امریکہ وچ ادھر وچ اے جسم والےاں دا حشر جسم دی پوجا کرن والے ساڈا دین ہے پھر روح نوں صاف کرتا امریکہ وچ ویاہ شادی ہوندے نیں ننگے برات نکل دی بازاراں وچ او جڑے مبلغ ساڈے جاندے نیں تے مولوی او بھی کسے پاس خدا دی قسم کر کے آنا چٹے ننگے نہ بڑیاں دے کپڑے ذرا تے نہ بندیاں دے تے برات جا رہی ہے ڈم ڈما ڈم ڈم ڈما ڈم جناب دڑا دڑا کی ہے یہ ترقی ہو رہی ہے ہو گئی ترقی کہ نہیں بھائی اپنے پروفیسراں تے ماسٹراں نو تے اپنی فوج دے جرنلاں نو مشورہ دینا آئیے ترقی کریں کیا کرے اسلام آباد دا بازار ہوے جرنل ساڈا لیڑیاں تو باہر ہوے تے پچھوں ڈھم ڈھڑم ڈھم ڈھڑم ڈھم ڈھڑم ڈھم ڈھڑم کیا ہے جی یہ جی ہم 20ویں صدی میں داخل ہوئے ہیں کس میں 21ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں ہم واشنگٹن بنا کر رہیں گے آندنی اخبار میں آتا ہے ہمارا جرنل بھونکتا ہے کیا بھونکتا ہے جی ہم انشاءاللہ العزیز اتنے عرصے میں واشنگٹن بنا دیں گے دیکھنا تو صحیح تو واشنگٹن تو بڑھ پیترو اے نہیں بڑھنا ہے جی منجور آپ کھڑے کرو ہاتھ کھڑے کیتی کھڑے منو پتا تو میں بھی میں تے اس قوم دی رگ رگ جاننا میں تو لاہور وچ بیٹھا تسی تے مڑ وی جناب بروانے شریف بیٹھے تھے میں تے اوتھے منا لینا تسی کیوں نہ منو او تیرے او چشتیا ایتھے تے رولا ہے تیرے وچ ساریاں گلاں ساڈے منہ چوں کرا لینے تو تے میں کہ ہاتھ کان نہیں اونوں نے جڑا منہ چوں نکلے اپنے آپ اے جناب جی انہاں دی ترقی دا اے جسم والے سائنس والےاں دا حال اے سائنس نے خدا دی قسم ادھر حال او ویکھ لے پر ادھر ادھر میرے ہائے ہائے میرے مولا علی تھلے کچھا پاندے سن اتوں تے مند ہوندا سی تے پھر جنگ لگدی تے علی پاک دی تاریخ وچ کبھی شکست نہیں خدا وحدہ لا شریک دی قسم اے میرے مولا علی دی تاریخ پڑھ کے ایک جنگ ایسی نہیں جتھے علی پاک نے شکست ہوئی ہو مولا علی اخیر منجی دے اوتے توجہ شیر خدا جو سن شیر خدا جو سن اس واسطے کبھی جنگ شکست نہیں کھادی آخر شہادت دا جام نوش پیتا ہے تے آ کے اس وقت جدو مسجد ال جا رہے نے کتھے جا رہے نے تے مسجد وچ جا شہید کیتا سبحان اللہ معلوم ہویا جناب مسجد وچ موت آوے تے علی دی سنت ادا کر جویں ساڈے استاد العلماء مولانا غلام رسول رضوی فیصل آباد والے رحمت اللہ علیہ ساڈے استاد محترم کل وفات پائی اج جنازہ سی آپ دا ہاں جی میں تے ادھر تقریر تے آنا سی آ نہیں سکیا ساڈے استاد محترم شیخ الحدیث جامعہ رضویہ دے سابقا محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دے داماد آپ کیویں فجر دی نماز پڑھ رہے سن وچ سجدے دی جان دے ہائے ہائے ایک اے موت اے اے موت اے اے انہاں دی ہے جنہاں روح نال پیار کیتا ہے جنہاں روح نال پیار کیتا ہے اور ایک جسم والے بیلی جنہاں جسم نال پیار کیتا ہے روح مردہ ہو گئی ہے وہ جانور بن گئے جانوراں وانگوں موت انہاں نوں آندی خدا دی قسم کر کے آنا انہاں دی موت پر ویکھ کسے جنرل نے افسوس نہیں کیتا شاہ صاحب جس ملک وچ بیٹھے ہو کیوں افسوس کرن جنس نو جنس دا دکھ ہوندا ہے یہ ہے جو کنجر نے انہاں نوں کنجراں مرن دا دکھ ہوندا ہے اندرا گاندھی مر جاوے پھر انہاں نوں دکھ ہوندا ہے اماں نے مر جاوے عالم دین مر جائے اللہ دا فقیر مر جائے میرے مصطفی کریم فرماندے نے دین دا عالم او رکھنا ہے جڑا پے جائے سر پر نہ دیو حدیث چوندا ہے موت العالم موت العالم عالم دا مر جانا پورے زمانے دا مر جانا خدا دی جدن دے فقی ہے سائنس جسم والے آئے روح ختم ہو گئی روح والی روحانی لوگ پھر ڈر گئے جسم پرست رہ گئے جانور رہ گئے انسان اٹھ گئے انسان والیاں صفتاں والے اٹھ گئے او خدا دی قسم جانوراں وچ وی غیرت ہے اج دے بندے وچ غیرت نہیں رہی میں بخاری شریف دی شرح وچ پڑھیا کدے وچ بخاری شریف دی شرح امام اسکلانی سرکار نے لکھا ہے ایک کوڑا اونوں غلطی نال کمرے وچ لجا کے جان بوجھ کے نا کمرے وچ لجا کے اوتھے کوڑی دے اوپر کپڑا پا کے تے جفتی کرائی کوڑے نوں پتہ لگا ہے میری ماں سی شاہ صاحب کھوے چھال مار کے کوڑا مر گیا ایک غیرت جانور ہے بصیر پور دا واقعہ سنڈے اسی طرح سنڈے نال کیتا گیا ہے سنڈا جا کے چھال مار کے کھوے وچ مر گیا ہے کہ میرے نال اثر کیا اے جانوراں وچ غیرت ہے پتہ پر میں سمجھ نہیں لگتی آج کے انسان کی جڑا اپنی ماں بہن نو خنزیر وانگو نال توڑ دیندا تے صرف فخر کر یہ کیا ہے یہ میری او جی اس میری تھی ادھر گئی ہے فرینڈ ہے میری یہ بوئے یہ فرینڈ ہے میری دوست ہے میرے نال تعلقات نے میرے فلان نال اون دی پہن پھڑ لیندا اون دی پہن پھڑ لیندا پروائی کو اے تماشے ویکھ رہے ہو انت یونیورسٹیاں جا کے اے تماشے ویکھ رہے ہو کالجاں جا کے اے تماشے ویکھ رہے ہو انت ٹی وی تے نہیں ہوندا ایتھے ویسے میں پتہ لگا بھی اس علاقے میں شاہ صاحب دی برکت نال تے اونج لوکاں دے ایمان وی اللہ دی مہربانی نال بچ پھر دے ایتھے او گند کوئی نہیں دو چیزاں جتھے آ جان نا اوتھوں غیرت ٹر جاندی ایک سکول آ جائے دوجا تیجا نہ پردہ رہے گا نہ غیرت رہے گا خدا دی قسم اے ہن جناب ایک دو جناب تانوں دے دے جواب پرچیاں دے محفل میلاد اور اس مبارک کی ویڈیو بنانا کہاں تک جائز ہے آج کے عالم تو اسے وقت کی ضرورت قرار دے کر جائز کریں آپ قرآن حدیث کی روشنی میں واضح کریں کہ ایسی تقریبات میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے جیڑا پہلی گل تے آ کے ہن آل مولوی جڑے ساڈے آ بالخصوص تقریرا کرن والے بیلی نے 12 پڑھیا ہے پڑھیا ہے کوئی نہیں پاؤں دی کیسٹ سن لے شبیر شاہ دی کیسٹ سن فلانے دی کیسٹ سن فلانے دی اردو والی تقریر چا یاد کیتی تے چل بیلی آ قوم اگی جڑی ہے قوم ساڈی او عاشق کیندی عطا اللہ ملنگ دی او جیندی آندے آ کہ مولوی تھور بڑی پیا ماردا ہے ہائے ہائے گل تو ہوئی نا اینا اینے دیکھنا بھئی دین دی کی گل پہ آخ دا ہے جائز ہے نجائز خدا دی قسم کر کے آنا ساڑھے تے ہو مسلمانہ سوڑا تین چیزیں تیری تباہی ہو گئی یعنی یاد رکھنا تین چیزیں ختم ہو گئی ہیں ایک تے ساڑھے تے علم دین جاندر ہے جدن آل دین تے اسلام مسلمان کا نہیں دوجا جہاد ساڑھے تے جاندر ہے جے رہ گیا تے وہاں بھی نالا جدن میری تباہی تیسرا حضور تعذیرات توراں دا ہاتھ کٹنا زانی نو کوڑے مارنا اے حداں اسلام والیاں اے وی تیرے ملک اے یہودی دا قانون اے تین چیزاں دا خاتمہ ہو گیا ہے اس واسطے علماء ہی نہیں رہے ساڈے کوڑے پاڑے بندیاں نو پتہ کوئی نہیں مسئلہ کیندے کول اللہ دے بندے ہو مسئلہ ہر مولوی کول نہیں پچھیدا مقرر کول نہ ہر مسجد دے امام کول مسئلہ پچھیدا مسئلے دے واسطے خاص مفتی لوگ ہوندے اور مفتی دے واسطے شرط پہلی کہ متقی ہوئے فاسق نہ ہو تے جنے ٹی وی رکھیا ہوئے پکا فاسق ہو جائے جس مولوی ٹی وی رکھیا ہوئے کی ہوندا ہے فاسق او دے تو فتوی لینا حرام ہے جائز نہیں اے لکھیا جڑا میں موٹی جی گل کر دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذاباً یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ فرمایا سخت ترین عذاب قیامت والے دن انہاں لوکاں نوں ہونا ہے جڑے اللہ دی مخلوق ورگی مخلوق بناتے ہیں جاندار فوٹو دے با نسبت مشابہت جڑی ہے او ٹی وی دی فلم دے اندر زیادہ ہے کیوں کہ فوٹو جڑی ہوندی ہے عام کتاباں یا کسی شے دے تے حرکت نہیں کرتی لیکن ٹی وی دے اوپر پوری حرکت انج لگدا ہے جویں بندہ آوندا ہے پیا جاندا ہے پیا لڑدا ہے پیا حتا کہ کئی چور بندے ایسے ہی جڑے فلم ویندے رو پئے نے اندر کھاؤ نا مراد کیڈا ظلم کردا ہے حتا کہ پکی گل ہے واقعہ بھئی ریل آ رہی سی تے جٹ کوئی نواں میرے ورگا جا پھسیا ریل آ رہی سی اونے جناب اوتھوں کرسی تو اٹھ کے تے دالا پھڑ او نسو ریل آئی جے نسو اے نسو اٹھو او دروازے لبدا پھر ریل ساڈے چڑھ جاندی معلوم ہویا بڑی سخت مشابہت دے اندر اور حضور نے فرمایا جڑا اللہ دی مخلوق دی مشابہت مخلوق بناوے قیامت دے دن سخت ترین عذاب ہوے گا اے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے علم رسالت علم رسالت دی برکت ہے کہ سرکار ایس حدیث دی تباہی جڑی سی او پہلے ہی فرما گیا ایس حدیث دے اندر انہاں فلماں دے اوپر سرکار نے زد لائی ایسا لفظ بولیا کلا کما کر کے رکھ لہذا حرام ہے بالکل حرام ہے اس دل سے نہ جائے کرو جتھے فلماں دا کھاتا ہوے جناب جو لوگ اپنی لڑکیاں بیچتا ہے ان کا آخرت اور دنیا میں کیا حال ہوگا تفسیر سے بیان کریں لڑکیاں بیچنا استغفر اللہ حرام ہے کبیرہ گناہ ہے لڑکی بیچنا توبہ نوز بدل اچھا آپ ہر اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں جو سائنس کی بنائی ہوئی, تو جس گاڑی پر آپ بیٹھ کر آئے ہیں وہ بھی تو سائنس کی بنائی ہوئی, حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ گدا اور خچر سواری کے لیے پسند کرتے تھے. تو آدھے اونٹ گدا خچر ہوتے تو میں نے اونٹ گدا اور خچر کر رہا ہوں, تو اسی جڑے پاسے بیٹھے گئے میں تو ادھر ہی بیٹھے, میں تو انہوں کو دسنا آتے ہونا ہے جانا ہے. ایک ہوتا ہے یاد رکھنا, ایک مثال دینے لگا, ایک بندہ گٹر چ بڑیا, انہوں کڈن واسطے گٹر چ ہاتھ پانا کہ نہیں پانا, ایک گٹر جانا زم زم کا خوش سمجھ گئے, دوجا کھن واسطے پہ جانا فرق بڑا. اسی اتنے اس گند بیٹھے تمہیں کھن واسطے, میں مثال دینا مت سمجھو مینو ترقی, میں کوئی ترقی ٹوکی بولی جی, ہاں لانے بھیجنا یہاں ساری چیزوں سے جنان کے ساتھ دین برباد کرتا ہے, جنان کے مسلمان کو برباد کیتا ہے, جنان کے انسان کو برباد کیتا ہے. خدا دی قسم نہ پیراں نو چھڈیا نہ مولویاں نو نہ عوام نو نہ بادشاہاں نو, سارے دا خاتمہ کر کے رکھ چھڈیا, مگر اس نو اچھا ہے جڑا جنوں اللہ نے بچانا سی. اس دور میں سب مٹ جائیں گے, ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی رکھ پہ ہے اور کا اپنی ہاتھ ہے. ایک بم رکھ جاندا ہے ٹائم بم, ایک بندہ ایتھے سارے اسی سوتے پئے ہیں, گل سمجھنا میری, ٹائم بم رکھ کے ٹر جاندا ہے, میں جو اٹھا جاگ ہوئی میری ہوں میرا حق کی بنتا, کلیا نس جاوا یا تمہوں جگا لوا, جی پاکستانی بننا تو پھر کلا نس جانا, تو جی مسلمان بننا سرکار جگا بننا, تو بہلی فقیر جگان واسطے لگا پھر تو ترقی سمجھ کے لے رہے فقیر تو قدر واسطے آئے, جو نبی دنیا تو نفرت دیندے نے پھر دنیا نو استعمال کردے نے, حضور نے دنیا نو مردار آکھیا کہ نہیں آکھیا تے استعمال کیوں فرمایا؟ آمنہ دے لال نے دنیا نو ترقی سمجھ کے استعمال نہیں کیتا, صدیق اکبر نو دنیا وچ کڈن واسطے استعمال کیتا ہے. اگر استعمال نہ کر دے تے کنے نال لگنا سی, معلوم ہویا انبیاء علیہ السلام دنیا دے خلاف ہوندے نے مگر دنیا وچ آوندے نے لوکاں نو نگاڑ واسطے, خود رہن واسطے, او ادھروں دے نہیں ہوندے, او تے اتلے جہان دے ہوندے. سانو اے نہ سمجھ اسی اس جہان نو ترقی لین واسطے بیٹھے, جے میں ترقی سمجھدا تے پھر میں اپنی گڈی خود خرید کر لاں گا, میرے کو اس وقت گڈیاں ہوتی ہیں, سوٹر بوٹر میں ہوں, میرے حساب کتاب وکھرے ہوں, جنا کیپ لگی ہوتی, ڈنگی ٹوپی نہ. کیا عورتوں کو دنیاوی تعلیم دینا جائز ہے یا نہیں, وضاحت کریں. ایک دنیاوی تعلیم, ایک شیطانی تعلیم, سکول ایک شیطانی ہے دنیاوی نہیں. بولو بولو کی ہے؟ اتنے تو بندہ شیطان بنتا ہے, تو جتنے بندہ شیطان بنے انہوں دنیاوی کون ہے؟ دوسری گل ہے عورت نو دنیا بھی نہیں شیطانی نہیں, عورت نو صرف اور صرف صرف سیدہ خاتون نے جنت اور عائشہ صدیقہ دے بانگو او علم پڑھایا جاندہ ہے سکھایا جاندہ ہے جڑا احکام خدا دا. کوئی مائی دلال ثابت نہیں کر کے دے سکدا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خاتون نے جنت نو دنیا دے علم پڑھایا ہوا ہے, بی بی خاتون جنت نو مصطفیٰ نے قرآن پڑھنا سکھایا ہے, اس واسطے چکی چلدی سی قرآن دی تلاوت ہوندی سی. ہے جی اے تے اے دنیاوی تلے تے کنجر کھانے چکلے نے چکلے. میرے کول اگلے دن ایک پیر میں بلایا, اکھے جی تسی آندے چکلے جے سکول, میں کہیا جی نا میں تے نہیں آکھیا, ہے کیوں میں کہیا, میں آکھیا چکلیاں نالوں پہ ہو تانوں غلطی لگی, میں کہ چکلیاں دے کڑیاں بیٹھی ہوتی نس کے جاتی کرو نس کے جاتی تو انہیں تو داغ دھبا لگ جاتا کنجری کا نس کے جائے اتنے دنیا جائے پیسے دے کے عزت لوٹن. میں کہ سکول شریف بھی چور آپ کے چھڈ کے آؤں, کمینا بھی آپ کے چھڈ کے آؤں, سارے چھڈ کے آپ ہتھی آؤں گے, پھر پیسے تھلے آدھے چکلے والی لے لیے یہ ہاتھوں دے دے عزت بھی لٹا پیسے بھی شاعر ایک شاعر لکھتا ہے وہ آتا ہے سرکی کا شیر سمجھ لو گے, آگنا چاہ سکول کھولے سب پیتیا لوگ پچا پیتیا جان نکے نکے خربوزے نکی خربوزیاں نہیں ہوتی ایڈی کڑی ایڈی کڑی ایڈی ساریاں جدنا چاہ سکول کھولن سب کتیاں لوگ پچاویں دن بیٹھن عزت دے آہ تی منڈی لئی بیٹھن عزت دے آہ تی منڈی لئی توڑ کچریاں آتے آویں لادویں دن ڈلا سیکل تے کئی ویچ جی پین دے پاویں دے لا پاوڈر میک اپ شیمپو کرہار سنگار کھڑا رہا مقصوم کھلے وہ گدڑا دے وہ چون چون پیتیاں کھاویں دے وہ عزتاں لٹ برباد کرن ہتھ فیساں نال کھلاویں دے جن دا ناک ہووے تو چنگا وڈیا دے جن دا نہ ہووے تو پھر سات سلا نہیں کرتے جی لاٹ لاؤڈ سپیکر بھی سائنس کا بنایا ہوا ہے یہ بھی استعمال نہ کیا کرے تو آگے رکھا کہ میں تھوڑا رکھا تھی سائنسی قوم جی اندر بغیر جیندے نہیں میں نہ میں میرے سامنے ہوں چک لو ہوں چکو میں نہ تقریر کرنے میں اپنے پیو کا نہیں گل کرو تھی چڈر دیا جاؤ پاکستانی خدا دی قسم میرا سر لا دیا فقیر دی مہر اللہ دے مہر بھائی نہ سمجھا جائے جی ہوں سپیکر نے آزاد پہنچ گیا تھا نماز پڑھن گوڑی کو نہیں ہوگا ایمان بھائی دس اٹھان میلا نماز نہیں جاتی تو نماز واسطے گوانڈی مکالا ملنی چاہتا اس گل واسطے نہیں دور کلوتی سپیکر نہیں سن ہوتے تو تقریر سننے واسطے جمعے نو پندرہ میلا تو دنیا کٹھی ہو کے مولوی نال جڑ جاتی سی آواز آ ہوں سپیکر آ گیا مولوی اور کتنے آخ مولوی اور اندر لگے عوام کتنے عوام سائن واج لگی مولوی صاحب ویلا ہوا تو خطبہ شروع کرے گا یہ سپیکر شادی بیاہ اور عید کے موقع پر ڈھول یا دب بجائی جا سکتی ہے عورتوں وہ بھی لڑکیاں نبالغا کیڑیاں نبالغا لڑکیاں ڈفلی بجا سکتی نے شادی کے موقع وڈی عورت انہوں اجازت نہیں اور آواز باہر نہ جائے عورتوں کی اپنی تو مرد نہیں بجا سکتا ہاں غیر عربی بغیرت ہوئے اردو پنجابی بھی ہندوستان یہودی بولتے ہیں پھر تو پنجابی بھی نہیں بولنی چاہیے غیر عربی بغیرت ہوئے غیر عربی بغیرت ہوئے اچھا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر سارے غیر عربی بغیرت ہوئے اردو پنجابی بھی ہندو عیسائی اور یہودی بولتے ہیں پھر تو پنجابی بھی نہیں بولنی چاہیے پنجابی مادری زبان ہے مادری زبان چھڈ کے دوسری وہ زبان جڑا تو سامنے پڑھی یار حوالے بھی پیش فقیر دی حالے کوئی سٹ نہیں بجی حضرت صاحب کچھ عرصہ پہلے ایک مولوی صاحب کے بیان میں سنا تھا کہ جس انسان کے ختنے اللہ ختنے اللہ کی عرف سے ہوئے ہوں اللہ کی طرف سے ہوئے ہوں تو اسے رسولیہ کہتے ہیں مہربانی فرما کے اس مطلب وضاحت فرما رسول ختنے بھائی انبیاء علیہ السلام کو چاندا سے ہوئے نہیں جنہاں دے ختنے شدہ سن کیا افغانستان اور اسامہ پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا خیال بہتر ہے یا بالحق توجہ گلا سننے والی نے جڑے سوال لکھے نے بالکل ٹھیک لکھے نے یہ سوال ہونے چاہیے نے تاکہ قوم دے دل دماغ روشن ہو جائے یہاں لکھا بھی اسامہ تے سنو پہلے نمبر اسامہ اور ملا عمر اور طالبان یہاں تو خود نہیں ہوا امریکہ نے عوام نے تباہ کیا اخباروں کے صاف آتا رہا ہے کہ طالبان سڑکوں کے بھجے پھرتے ہیں پر یہاں بم نہیں بجتا تو بم کتنے بجتا مسلمان قوم دے امریکہ نو اور طالبان نو گورنمنٹ پاکستان اور امریکہ نے خود رل کے اٹھایا اخبار بھی لکھا تمام جناب حتی خود پیو بندیاں نے کتابوں لکھا اسامہ دا پیو شاہ فیصل دا خاص بیلی سی کٹر وہابی اور انہیں چھیڑ خانی کی جنہیں کشمیر کی छेड़खानियां करके तो मुसलमानों ने ज़िबा कराया है, बर्बाद कराया है, सीना तान के बाहर क्यों है, लुकिया क्यों फिर मौला अली लुके फिर कभी हजरत उमर के हाथ हाथ आकर लुके फिर एक कंजर के लुकने फिर दे एक के हरे मुझे हजरत के मुंह से बांधे फिर दे लो कोई जिहाद नहीं तांग रचाया है मुसलमान ना अंदर खौफ और हिरास पाने वास्ते रिया मसला जो कौम दे उत्ते जुल्म होया है वो जुल्म है और उस जुल्म का जिम्मेदार अमरीका बाद में है पहले पाकिस्तान है ए बल्ले भड़वे बादशाह बेगैरत फौज बेगैरत गवर्नमेंट कुत्ती यहूदी गवर्नमेंट अगर यहूदियों नु डॉलर ला के दे दे ना देंदी और अपने ताकतवर जासूस ना देंदी कभी अफगानिस्तान पे जुल्म होना नहीं थी लिहाजा अमेरिका नहीं ए लानती दुश्मन ने कौन ने उधरों शिमाली इत्तेहाद वाले रले ने कौन रले ने शिमाली इत्तेहाद वो भी कलमे पढ़ने वाले और इस कलमे पढ़ने वाले शिमाली इत्तेहाद कम्युनिस्ट निजाम रखने वाले उधरों ने इस्तेमाल किया है इधरों कुत्ते ईरान ने इस्तेमाल किया है इधरों सऊदी भरवे ने इस्तेमाल किया है सारिया यहूदी गवर्नमेंट ने आख्या है मुसलमान जिन्ने ममालिक ने नाम लिहाज उन्हें चढ़ के हमला कर आउंदे सन अखबारे पढ़ रहे हो किसे मुल्क ने आख्या खबरदार जे हमला किया जा सौ पागे वो किसे आखे क्यों आंदे साइंस ने तल्ला कर दिता है سینس نے بغیرت کر دیتا ہے جتھے کوئی بیٹھا ہے اسی جندر وہ کبھی نہیں چاہتا میدان جہاد دندر آتے قتل ہو ہوں اسی حوالے نہیں وہ تو فاروق اعظم سن فوجی چھندی روٹی کھان لگا فاروق اعظم نے چک لیں فرمایا جو چھندی روٹی کھا دی دنیا نال محبت ہو جانی ہے جہاد نے تیرا جی کے لئے کرنا ہے جس ملک میں فوج کتے وانگو ہر والے کھان ملک دا 80% لٹن پھر دوجی لٹ مار اتنی وکھی اے ٹول پلا دا فلانا پلا دا 10 روپے دے 50 روپے دے کیوں اماں دے بیچ رکھے دے کتے بلے تیار کیتے اس قوم نے جڑے تہاڈے ناک وچ وجن گئے حوصلہ کرو ماں تو سمجھی بیٹھا ہوا ایٹم بم امریکہ کے خلاف ہے نہیں انہاں صاف لکھا ہے امریکہ کیا ہے سکوٹی دشمن کے مولویوں کے ہاتھ نہیں آنا چاہیے انہاں کہ تیرے ہاتھ دو سب مولوی دے ہاتھ نہیں دیا تیرے ہاتھ تے امریکہ سن سن دیکھا جی اسلام ہے اے مسلماناں نے مان کے بیٹھا اوے امریکہ دے ہاتھ وچ دینا ایٹم بم منظور ہے مولوی چشتی دے ہاتھ وچ دینا منظور نہیں کیوں چشتی دے ہاتھ وچ آ گیا تے نے امریکہ تے مارنا کتے مارنا انڈیا تے نہیں انڈیا تے نہیں مارنا انڈیا تے کوئی نہیں اے تے چوہے بلے اے تے کوئی شے نہیں ماریے تے اس سور نو ماریے جن نے دنیا نو اگے لایا کی خیال ہے بھائی او بولو غیرت مند بنو جڑا غیرت مند ہوے بولے دوسرے دا فقیر دوجے نال گل کردا ہی نہیں فقیر دا ہوئی شعار تے وتیرا رے الحمدللہ اور اسے تے موت لینی ہے خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے کروں تیرے نام تے جان خدا نہ بسے کی جان جہاں خدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو بڑا کرو جہاں نہیں موت لے تے مرد بن مردیاں بھی پتہ لگے مردیاں بھی پتہ لگے کسے تے نام تے جانواری غلام مصطفیٰ بن کر میں بگو جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو فوجیاں نے گرم کیتا سبحان اللہ میں پہلے ہی بول بول چھڑے سر پورے ہو گئے فوجیاں نے گرم کیتا ظلم دا بدار قوم سار گھومی پھر دیتا یزار دا گولیاں سانو بجیاں گولیاں مسلمانوں نے ماری امریکہ نو اگاں کیتا شابش شابش او میں اگلے دن جمعے چ آکھیا ساڈے جنرل جواب دیتا انڈیا نو شاہ صاحب جنرل ساڈے آکھے انڈیا نو ہم ٹوڑی جانی پہنی ہوئی خبردار میں جمعے چ آکھیا پھر میں کہا سارا جنرل تو آنا میں چوڑیاں نہیں پانی میں آکھیا میں واقعی آنا تو نہیں پانی میں آنا تو نہیں پانی کیوں تو کفر ہے ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸਰੇ ਕਿਉਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸਰੇ ਖੁਸਰੇ ਖੁਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੁੜੀ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਖੁਸਰੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਖਾਣ ਜੋ ਮਰਨਾ ਸੇ ਮੌਲੀ ਆਗਾ ਕਿਉਂ ਬਸੀ ਲਈ ਉਹ ਸੂੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਫੜਨਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੱਕ ਜਿੱਤ ਵਾਕੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਜ਼ਿਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਫੌਜੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਫੌਜ ਚ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਪੈਣ ਜਿਹੜੇ ਇਤਲੇ ਜਰਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਕਰਾਇਓ ਬਈ ਕੁਰਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸਭ ਅਜਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ تو پھر چڑھ دے جان تے جدھر رخ پھیر دے جان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا پھر داتا وی نال ہو پھر بابا فرید وی نال ہو پھر شاہ صاحب کرمانے نال نال ہو تے دشمن سٹے بم تے فقیر آکھڑ اسا پھڑ کے رکھ لے تو کفر ہے سبحان اللہ اوتے بڑیاں پاندیاں نے خسرے کیوں چوڑیاں پاندے او فوجیاں میں کہا تسی خسرے خسرے خسرے تسا کی چوڑیاں پانیاں نے بندہ بھی کام آ جاندے تے بڑی بھی کام آ جاندے خسرے ایمان نال دسو ہے کسے کام دے نے تے تہاڈی فوج کھان جو مرنا سے مولی آگا کیوں بسی او سورا تینوں کہے دے پالن دے تو کی کرنے پھڑنا قسم خدا دی میں تواڈے علاقے دا ایک فوجی حق جتے واقعی وچ آخر ذہن مسلماناں دے وچ ہے نے فوجی ہیں اور اسی انشاءاللہ ایک وقت ایسا ہوے دعا کرو کہ فوج وچ ایسے بندے اٹھ پائیں جڑے اتنے جرنلاں نوں مار کے طرح سٹن دے ہاں جی کیا کرایا بھائی قران آ رہے صاحب اجالا قران دا قانون آ گیا تو پھر چڑھ دے جان تے جدھر رخ پھیر دے جان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا پھر داتا وی نال ہو پھر بابا فرید وی نال ہو پھر شاہ صاحب کرمانے نال نال ہو تے دشمن سٹے بم تے فقیر آکھڑ اسا پھڑ کے رکھ لے ایمان نال دس تے پیسے دی جنگ ہوئی ہے فوجی ہندوستان والے کی آندے سن کچھ سمجھ نہیں لگدی وکھری فوج سی سب کپڑے سن تے بم پھڑ کے رکھ لیندے سن سبر توڑے آنے کاموں کی بام وجہ ہے تیشن دوکے بندہ ستا منجی دوکے سویرے بندیاں جا کے اٹھایا اٹھو نام رادا تیرے نال بام وجہ یہاں دن دن پتہ ہی کھولی خدا دی قسم یہ شیر ربانی دیاں بڑھ پا رہے شیر ربانی نو کہو کیوں نہ ہو رہے کیوں نہ ہو رہے جڑے مصطفیٰ دے غلام ہوں تنو پتہ ہے مولا حسین دی جدو کربلا جنگ ہوئی ہے میرے کملی والے سرکار نو صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھ لیا سرکار نے ہاتھ مبارک ایک بوتل پھڑی ہے کہ خون دی پھڑی عرض کیتی حضور کی ہے فرمایا میرے بیٹے شہید ہوئے نے میں انہاں دا خون جمع کر کے لے کے جا رہا میں قیامت والے دن پیش کروں مولا اس خون دا حساب لے کے معلوم ہویا سید الانبیاء نے جود ہم رہنے جو جنگ آج کان دیا جویں سرکار موجود ہوندے نے نا ایویں ولی بھی موجود ہوندے ادھر دیکھنا کیا افغانستان اور اسامہ پر جو ہاں اس کے بارے میں آپ کے خیال بہتر ہے تو افغانستان پر ظلم ہوا ہے ریا مسئلہ اسامہ ہوتے لوکے پھر انہوں نے کی ظلم ادھر نفے پھر اور یہ ظلم جو ہوا ہے گورنمنٹ نے کیتا ہے اور جناب جی سن لے اسامہ اور ملا عمر شمالی اتحاد والے سن وہ کمیونسٹ نے انہوں نے اکثر کافر نے وہ کمیونسٹ نظام ہے کمیونزم جنہیں نے سارے کافر نے اور انہوں نے نعوذ باللہ اسلام دا قانون جو ختم ہویا ہے تو وہ نام مراد خوشیاں تے بھنگڑے پاؤن ڈیا لائن لا کے داڑیاں منائی جا رہی ہیں ایویں نہیں تو خدا دا قہر پیا جاندا سی یہ سور اندروں کیویں نے رب تو جاندا کہ نہیں وہ تو جاندا ہے وہ مسلمان تے مسلمان دے کو مسلمان ہوندا ہے جے کوئی ایک حکم خدا رسول دا رہ جاوے تے ماتم کر رولے تے ہائے میرے نال کی بن گیا وہ مسلمان سن جماعت ہوئی کھڑی ہے بابا ایک آیا ہے گٹھڑی لکڑاں دی سر تے رکھی پچھے جماعت انہاں آکھیا ہو گئے گٹھڑی تھلے ڈگی ہے ہائے کی کس جان نکل گئی جماعت نکل گئی میرے ہتھوں او مسلمان سن ایک کنجر مسلمان نے جڑے داڑھی خوش ہو گئے اسلام جاندا رہے اسلام جاندا رہے اور میں چاہنا خدا دی قسم پاکستان کے اسلام آ گئے پتہ نہیں کنے لکھ لاکھ بندے مر جان گے انجی اٹیک ہو جا سانو تے خسرے چاہیے سن یہ کتھوں آ گیا مر اے ایک پتہ نہیں کنے ایک ہی ہے یہ شیر غیب ہوئی اس مردود دی اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے ایک منٹ اچھا یہ بھی ہو گیا جناب حاج حاج کرتے ہی چوری اور جھوٹ بولنا شروع کر دے کیا یہ اس کے لیے صحیح ہے اون دے واسطے غلط ہے تیرے واسطے صحیح ہے یہ چنگی گل ہے پیر اور مرید کا رشتہ کیسا رشتہ یہ کہاں تک قائم رہے گا کیونکہ شریعت اس بات کو بار بیان کہ اس طرح کی کوئی عمل جائے گا اس طرح مگر بعد پیر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری بخشش کروانی ہے کیونکہ حساب و کتاب کے دن تو تمام رشتہ جڑے بخشش کروان دے نا اویا بندنے کہ بیلیو مرید یہ ہو جائے ہو جان جنہوں دے نال میں ہی بخشا جائے انہاں کیا مطلب میں بچا دا جنہاں چینی آج ہو پیر دے مرید درشتہ جو پیر ہو رہے سب سا چاہیے تو قائم رہے دا شاہ صاحب سید صاحب تشریف فرمانے انہاں درشتہ قائم رہے انشاء حضرت صاحب کیا اولیاء اکرام کے مزاروں درباروں ولیوں کے پاس جا کر جو منتیں مانی جاتی ہیں شرط مسلمہ جائز ہیں بالکل جائز ہیں فقیر اس مسئلے دے کافی کچھ لکھیا بھی ہے اور اے منت جڑی منی جاندی ہے ولی دی روح مبارک کی خالص ثواب مقصود ہوندا ہے تے باقی منت اللہ دے واسطے ہوندی ہے تائیں رب واسطے جانور ذبح کردا اللہ اکبر کر کے اللہ واسطے ذبح کر کے اللہ تو ثواب لے کے پھر آکی دے گا اس نوں بخشیا قربانی بھی اسی طرح قربانی نہیں ہوندی میں پیو دے نال دی قربانی کروں گا سمجھ آگی کہ پیر سید مہر علی شاہ گولڈ بھی سرکار نے پوری کتاب لکھی اس کے مسئلے باقی وہ مٹی دیا گڑولیاں وغیرہ تھے ایک کام بالکل بہودے نے حضرت عبدالقادر جیلانی دودھ بھی بری کنارے لگائے تھے کیونکہ انسانی ذہن اس بات کو ادراک کرنے سے کاثر اگر بری دودھ نہ دینے کی وجہ سے ڈوبی تو اس کا مطلب ہے کہ دودھ نہ دینے دی پیڑی ڈوبنا ہے غلط ہے جھوٹ ہے حقیقت ہے نا بیڑی اپنے آپ انہاں دی ڈوبی سی تے غلط پاس کار دتی سی اے کسے اہمیت نال جوڑے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا مشکل کشا ہے کیونکہ ہمارے گاؤں مرولہ شریف میں خطیب اعظم کو کاڑا مسئلہ گفا کاری اقبال چشتیہ فکارا نے کہا تھا کہ تمام صحابی تمام پیر حضرات مشکل کشا ہے بالکل مشکل کشا ہے اونا نو کی اے میرے پیر صاحب تمام دے مزن کی سو گئے رہے کھوٹی مشکل کشا بن جان دی ہے آہو جدو بابی بھی کھوٹی خوب بھی ہو سلے کشا جائیں کہ نہیں ٹائی مار بھی بوری سر پہ ہو گئے تو مصیبت ہی ہے نا تو کھوٹی ہے اس لیے مشکل کشا ہی ہوئی مشکل اور کی کرنا ہے اہل حدیث والے کہتے ہیں کہ اہل سنت کو احمد رضا نے کہا ہے خدا جھوٹ بول سکتا پھوٹے منہ ہاں جھوٹ ہی رہو پترو ایڈا وڈا جھوٹ سنو اگر کوئی وہابی وکھا دے اعلی حضرت دی کتاب وچوں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے اعلی حضرت دا مذہب ہے میں سر لوا دوں تے میں وکھا دینا ایک سو ایک کتاب وہابیاں دے وچوں کہ رب جھوٹ بول سکتا بھی ہے بلکہ بولیا بھی سی کتاب میں اگلے دن لے آندی ہے مولوی نذیر حسین دہلوی وہابیاں دا محدث اعظم اون دا شاگرد سید محمد شاہ اون دی کتاب اپنے استاد دے رابطے وچ لکھی شاگرد دے لکھدا اپنے استاد دا مقالہ اندے رہے نا مرادا سے وہابی آندے نے اہل حدیث آندے نے خدا جھوٹ بول سکدا ہے نوزل الابرار ایک نوزل الابرار نواب وحید الزمان غیر مکمل وہابی اہل حدیث نے اندے ان اللہ یقدر علی الظلم والکذب اللہ جھوٹ بھی بول سکدا ہے تے ظلم بھی کر سکدا ہے پھٹے منہ انہاں دے خدا تے تیرا وی پھٹے منہ تے انہاں دا وی پھٹے منہ تے ساڈا خدا اللہ ہے او جھوٹ نہیں بول سکدا او پاک شاناں والا بس اللہ اکبر تکبیر اللہ اے بھئی اے سیٹی بیٹی دے مطلب متعلق پوچھا ہے اے میں کیسٹ کر چکے ہیں اس دو شروع لینا جو مولوی مرد مردے نہلاتا ہے قربانی کھا لے لیتا ہے اس کے پیچھے نماز جائز ہے قربانی کی کھا لے دینا جائز ہے یا نہیں جیڑا مولوی قربانی کھلا لیندا ہے کی کردا ہے او تے اون دے پیچھے دے نماز پڑھانا جائز نہیں ہونی تے جیڑا کھلا لاندا ہے ایک اندر تیرا سردار بنیا بیٹھا اے مصلی تے نہیں آ سکدا جرنل پوری قوم دی کھل لا کے بیٹھا ہے او تیرا بادشاہ ہے مولوی صاحب حاکم کی اطاعت فرض ہوتی ہے پھٹے منہ یعنی مولوی دی کھل وی ہلے کدا قبول نہیں عمران خان والیاں لا کے تر گیا سی کہ نہیں عمران خان چندے نہیں کیتے تے بڈیاں لائن لا دتیاں سی ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਰਹਾ ਹੈ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਸਰਾ ਟੋਰਾਵੇ ਖੁਸਰਾ ਯਹੂਦੀ ਬਗਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ 30000 30000 ਮਾਡਲ ਗਰਲ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਮੁਸਲਮ ਕੌਮ ਦੇ ہاں ہاں دا مول پاکستان دیاں 30000 کڑیاں جڑیاں نے او میری فرینڈ نے میرے دوست ہے اے ہو جا لانتی کنجر جڑا ہے او تیرے کو اربا روپے لے جائے تے دیوے وی آپ کھال وی آپ دے کو مولوی آپ وچ کھو کے آیا تے بولو تے دیوے وی آپ تے لگے وی رب دے نال تے پھر وٹ ٹڈ تے پھردا ہے میں دساں تو تے آکھڑیا بیٹھا نا اے جنہ اک دینا پیا نا مولوی نو اللہ دے نام لین والے نو او دی برکت تے اسی تسی لگی پھرنے مت یاد رکھنا تہاڈی ساڈیاں شکلاں سونیاں نہیں جیویں پچھے کتے بلے بن گئے ہنے بنا چھڑا موسی علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا کلیم میرے نام لین والے نہ ہون دوجے نو چٹ وی بول پوندے ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਆਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਤੇ 10000 ਮੀਲ ਕਿਆਮਤ ਪਿਛਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹ ਪਿਛਾਟ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਨਾਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜੋ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਖੁਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਮੱਝ ਦਾ ਗੋਬਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਮੱਝ ਦਾ ਮੂਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੱਜ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਇਆ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਆਸਤੇ ਤੇ ਗੋਬਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸਿੱਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਜ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਖੁਰਲੀ ਪੂਰੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡੰਗਰ ਪਾਲ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੇ ਨਾ ਓਹੋ ਬੇਲੀਓ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦੇਗਾ ਪੀ ਦੇਵੇਗਾ ਖੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਆ ਮੌਜਾ ਲਿਆ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਆ ਫਿਰ ਕਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਮੇ ਕੈਸੇ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵੇਖ ਲੈ ਕੰਜਰ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਲਸੰਸ ਉਹਦੇ ਮਿਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਆ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿੱਡਾ ਗਰਜ ਮਨ ਮਤਲਬ ਆਹ مولا علی بھی آخر جلانا تو آدھے تو پہلے میں نے بدنام کرنا سکتی میں تو غیرت دا سراپا مخزن غیرت دا میری سیدہ خاتون نے جنت جڑی تھی میری گھر والی زوجہ محترمہ انہوں نے کبھی غیر نہیں دیکھا تے نہ غیر اوندے ال دیکھا نہ مراد دا پلیت مطلب کندر محل دا لسان سونا چا جتا جڑا چیارا لکھا واہ جی شریعت مصطفیٰ میں پردے کی پابندی کا بڑی سختی سے حکم ہے کیا پیر صاحب سے مرید کی بیوی کو پردہ کرنا چاہیے یا کہ نہیں پردہ ہاں اگر پیر انتہائی یعنی نفس خوش ہوئے اور زوف العمریت پہنچا ہوئے ہاں جی مقام فنا پہ ہوئے پھر مرید نہیں ہو دے کہ پردہ نہ کرے ہاں جی جے کر دیئے تو پیر کراندا ہے بہتر ہے جے نہیں کر دی تو ٹھیک گل نہیں سمجھ لگی تے باقی جڑا ہے او اے ہوئی ہے حکم اللہ حضرت فاضل بریلوی لکھا ہے کہ ضروری ہو دے تے کہ عورت پیر دے پردہ کرے ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم مبارک ہو رہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عورت دے واسطے امت واسطے باپ کی حیثیت یاد رکھ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ لیکن اس باوجود آپ سرکار نے بھی جب بیعت کیتا عورتوں کو کپڑا پہنایا او یار کتنی ایک پرچیاں نے کہتے نماز جمعہ کے دو فرضوں کے بعد چھ رکعت سنت ہے کہیں ثابت ہے نہیں چھ رکعت چار رکعت سنت کے موقع نے دو اتنی مرضی کے پڑھنا پڑو کیا حالت جناب میں ماں اپنے بچے سے پیار کر سکتی ہے اور اسے دودھ بھی دے سکتی ہے بالکل دے سکتی ہے شاباش میں یہاں کو پوچھنا ہوں سکول جنگریز واسطے کسی سویرے تر کے جانا ہوں پتر پیسے بھی لگتا جی دین واسطے چشتی سال تو بعد ہی آنا مسلمان جو ہے نماز دکان کے بارے وضاحت فرمائے کہ یہ کتنے فاصلے سے شروع ہوتی ہے 57.5 میل کا سفر ہے 57.5 میل کا کار پر تو انہیں سفر کا ارادہ کر کے جب نکلو گے کار دے مکان چھڈو گے جب عمارتیں گھر دیا چھڈو گے اس وقت کچھ مسافر دو فرض پڑو گے فرض چار نو دو کرنا ہے نہ تینوں نو دیر کرنا ہے تینا دو نوٹ کرنا ہے تینا سنتوں نو دو چھوٹا کرنا ہے سنتوں پوری بڑی بڑی نماز تصدیق کے بعد رات چاہتا ہوں کیا یہ بات ہوگا جنا نماز تصدیق کلیاں کلیاں پڑھنی ضرور پڑھنی چاہیے چند رمضان نوار قریبا لوگوں خوش قسم کے اعتکاف میں بیٹھ لیا گئے تھے ہیں کہ بعض لوگ دربار پر اعتکاف کرنا مسجد میں اس پر زیادہ پسند کرتے ہیں مسجد جب دربار بنا مسجد ہوگی تو مسجد میں اعتکاف ہوگا دربار نہیں ہو سکتا شبینہ قرآن کے خرید مصطفیٰ کیا طریقہ آج کل دیکھتے قرآن جو شبینہ رات میں سپیکر نہیں ہونے چاہیے ٹھٹھا بروانہ شریف ہے مغرب میں تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اللہ کا نیک بندہ میاں گل محمد ساری عمر قرآن کی پڑھتا رہا عرصہ دراز سے اس کا انتقال ہو چکا ہے اب ایک بے وقوف خاندان نے یہ ڈرامہ رچا رکھا کہ میاں صاحب خواب میں مجھے کہا گیا ہے کہ میری اس جگہ پر میرا میلہ لگنا چاہیے حضرت جہاں ساری عمر کا ڈھول جھومر وغیرہ یہ سب یہ شیطانی کھیل نے میں تھا ایسا ہاں جی الحمدللہ آیت کی بڑا دل خوش ہویا ہاں جی بہت دل خوش ہویا اس طرح ہی محفل عرس مبارک بھی ہوگی باقی ٹول ٹمکنے اے وہ اے جدوں کام شروع ہو جان تے دربار والے دربار چ اوپر چلے جاندے نے تو انہاں نے خصماں نو کھاؤ دی بات سمجھی اس نہیں ہوندی گل سمجھ لگی او ولی دے سامنے بیٹھا ہو ولی سامنے بیٹھا ہو دے سامنے ان دی بات سمجھی ہو ولی چپ کرے گا ولی تے غارت مند ہوندا او چلے جاندے حضرت صاحب آج چونکہ معاشرے میں بڑے بڑا مقرر روز پر ہے اور لوگ کئی روپ چہرے پر سجا کر لوگ ٹوٹ رہے ہیں میں جس میں سر فہرست گرو جعلی پیروں اور ولیوں کا ہے جو اولیاء کرام کو بھی بدنام کر رہا ہے میں جعلی پیران توجہ بھائی جعلی پیران کا گل جعلی پیر جعلی جعلی مولوی جعلی جعلی بادشاہ جعلی اصل جعلی پیر وہ نہیں لٹن دا جعلی پیر نہیں لٹن دا عوام لوٹی لوٹی کر دئی جو سلام نے جعلی پیران پیر بنایا یہ عوام کو رکھتے ہیں چلو جی مسئلہ کیا ہے سنت اخبار میں یہ پڑھا تھا جہاں قرآن کی روشنی دینی مثال پوچھے جاتے ہیں اس مولوی سے سوال کیا تھا کہ کیا ہم اہل سنت لوگ وہابی دیوبندی رشتہ داری کر سکتے ہیں تو انہوں نے جواب میں لکھا تھا کہ ہمارا مذہب فیصلہ ہمارا فرقہ جنتی اور دوسرے تمام فرقہ دوست اس لیے ہم ان کے رشتوں کا لین دین نہیں کرنا بالکل ٹھیک ہے وہابی ہے نہ بعض مذہب رشتے نہیں کر سکتے چشتی صاحب اعلان فرما دیں گے بعد میں کوئی چین کوئی نہ کرے کوئی سوال ہے تو ابھی کر لے سوال ہے تو فقیر بیٹھا ہے میں نے گھنٹہ بھی اور بہنا پیا میں بیٹھ سکنا بعد چیمے گوئیاں چیمے گوئیاں تو شاہ صاحب اس قوم کا منہ کون روکے اللہ ہی روکے جو آدمی تاجد کی نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا ہے اگر رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ ادا کرے تو کیا ہے تاجد کے وقت دوبارہ پڑھنے ہوں گے کہ نہیں کیونکہ اگر پتہ نہیں کی لکھا لکھا بھی ہو جائے جڑا پیندا نہیں پیا ہمارے سوال کا جواب قرآن کی روشنی میں مقرر کر کے لیے پیسے لے کر تقریر کے لیے آتے ہیں جائز ہے پیسے لے پیسے تقریر نو پیسے لینے واسطے کرنا ہے یہودوں نے سارا وقت کرتا ہے واسطے اور اس طرح جڑے مکھ مکا کے ہوندے ہیں نا وہ نامراد حرام کام کر دیں یہ ہوئی وجہ ہے کہ دین نہیں بیان کر دے پیسے مقصود ہوتا ہے میں ہوں جانا میرا مقدر جو ہے مینو مل جاتا ہے تو سارے دوست خدمت کرتے ہیں لیکن میں کبھی پیسے مد نظر نہیں رکھا نہ مک مکا کیا اسی واسطے فقیر حق آخر پاوے ناراض ہوئے بلاؤ ہو پاوے راضی ہو حضرت صاحب سوال اجتہاد تکلیف سے کیا مراد ہے اجتہاد تکلیف بڑا بڑا مسئلہ بھائی اجتہاد تکلیف کا بڑا بڑا مسئلہ دو لفظی جواب میں نہیں ہو سکتا ایک سوال جو بنگال میں آرمیوں میں اس کا جواب سوال یہ کہ عشاء کی نماز کے وقت جس آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کی ہو کیا وہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے پڑھ لگے تو کوئی آدمی سنتروار Thank you. کرو مہینے میں دال دے ٹکر کھا لیا کرو پانچ سو روپیہ دے دیا کرو دال دے ٹکر کھا لیا کرو واہ بھائی واہ سب کے جاوا واقعی بھائی انسان اینو ہی آندے نے کی خیال ہے ہاں جی تے آندے ہالے کی پینے لنگر میں کہ وہ لنگر کیوں پہ آنا نہ مراد ہوٹل آ کے ہالے لنگر پانچ سو روپیہ لائی بیٹھے پہلو اتو پہ آندے ہالے لنگر ہے اور سجنا غرض انسانیت احساس ختم ہو گیا قسم خدا دی کر کے آنا جرنل ہسپتال نہیں اتے دا مریض داخل ہوا لالے موسے دا لالے موسے دا چور سی بچارا سر دی سٹ بجی انہیں ایمرجنسی وارڈ چ رکھ دیتا اچھا چور ہو گیا بچارا فوت وہ پچھوں کی آکھن ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس بالکل ٹھیک ہو رہا ہے ہو رہا ہے ٹھیک کیوں آخی جان بھائی چوکھے دن دے پچھوں بل بنا کے اٹھا دن بعد وہ آکڑیا پیا سی کہن لگے لے جاؤ تو بل اتنے رکھو وہ میں کہا مونج کٹی چوے وہ بندے مرے دے تو ڈاکو ترس کھا لے کھا جاندے نے کہ نہیں پر صدقے جاوا انہاں ترقی والے تو وہ مریا پیا پہلے بل منگتے ہیں منگتے ہیں بڑی انسانیت ہے بھائی اگر انسانیت نو آندے تے میرے خیال دے سور وی آندے ہون گے ربا انج متھے نہ لاویں ہاں سانو اے بندہ متھے نہ لاویں اسانو وی کوئی ترس ہے اپنی جنس نال اینو اپنی جنس نال وی ترس نہیں ایمان نال دس اج انسانیت دا کبارا ویکھ بندہ بازاری شے بن کے بازار وچ پے وک دئی اکھاں وکھریاں وک دیاں گردے وکھرے وک دے وک دے نے بولی بولی بولی ویک دینے صدقے جاواں کیا انسانیت اسی کو کہتے ہیں لون مرچا وانگو بندے دے حصے وکن لون مرچا وانگو کیا اے کھوتے دے کھراوڑے نے کہ مجھا گاواں دے کھراوڑے نے سری پاوے نے جڑے بندے دے وک دے پینے مہارے سواستے ہر بندے نو جو ہر سے پئی ہے سائنس دی میرے کو فون آوے آئے او میں بھی ترقی کر جاواں وہ آندا گردہ مینو ایمان نال لوکا بٹھے والے نہیں بٹھے والے اے پٹھے والے لوگ ساڈے نال اوتھے سندر اڈے تے بیٹھے نے ایک ایک گردہ ویچ دے نے ایک گردہ رہن دیندے نے آندے نے 50-60 ہزار تے چلو ملدا رات نو فلم ہی صحیح ساری رات فلماں ویندے نے گردہ ویچ کے وہ بندہ مریا پیا ہے تے او کی کردے نے پوسٹ مارٹم کردے نے بندہ مریا ہوئے کسے نو تھپڑ مار مرے نو کی کرنگے تیرے نال پر کسے دا مریا ہوئے تے تھپڑ مارو تے کی کرنگے گولی مارنگے کہ نہیں لڑنگے کہ نہیں تے صدقے جاواں اس سائنس تو سائنس نے انسانیت نال کی کیتا ہے پیو مریا پیا بھرا مریا پیا کے پوسٹ مارٹم کرو ہے نبی سرور فرمایا ہے نبی سرور فرمایا ہے مردے دا جنازہ اٹھاؤ تے ہولی ہولی پھرو تاکہ تکلیف نہ ہو اے انسانیت ہے ذرا بول سبحان اللہ نبی سونے فرمایا جب مردے نو غسل دو ہاتھ ہولی ہولی رہو کیونکہ مردے نو جیویں فرمایا زندہ دی ہڈی توڑنا جیویں حرام ہے مردے دی توڑنا بھی حرام عیسائی چوڑا کھلوتا ہوندا ہے ماردا ہے ایتھے ٹوکا سر پاڑ دیندا ہے وچوں مغز کڈ لیندا ہے سینے تے ماردا ہے دو ٹوٹے چکر دا دل کڈ لیندا ہے لعنت پنے خدا دی اے انسانیت چوڑے دے ہتھوں مسلمان پیا پنجیندا ہے تے پیا ٹکیندا ہے جویں قصائی بکرے نو پیا وڈدا ہوندا ہے ان جو بندے نو پیا وڈدا ایمان نال دس کیا انسانیت رہی یہ دے نال دے وحشی اور دنیا تے کی آون گے معلوم ہویا اس لانتی سائنس نے اقبال سچ فرما گیا ہے احساس مرفت کو کچل دیتے ہیں آلات جیویں جیویں مشینری آلات آئے نے اوویں اوویں انسانیت دا احساس ہی مکا دیتا ہے تے بندے نو خود مشین بنا دیتا ہے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ میں تبصرہ پیا کرنا فیصلہ تساں کرنا ہے ضمیر تیرا آکھے گل صحیح ہے ماننی نہیں تے پچھا ہٹ کے ٹر جاں مولا نو آکھ دیں کہ میں ان دی گل جیڑی سی غلط سی میں نہیں سی مننی توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ دوسرا نقصان سن انسانیت دے کباڑے دے نال ہو جائی انسان دی جان ہلاک ایٹم بم بنیا ہے پہلا جنگ ہوندی سی تلوار نال ایک تے تلواراں دے نال کوہاڑیاں دے نال بندے دی دلیری دا پتہ لگدا ہے توجہ نہیں فرمائی پتہ لگدا کڈی جرات والا جوان ہے میدان سامنے آن کے اپنے جسم دا زخم کھاوے پتا لگے کڈا زورا والا جوان ہے مولا علی مشکل کشا سبحان اللہ تلواراں دی جنگ ہوندی سی ایک